xashashkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddonaad oo suuratu lqitaal ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay caqiidada munaafiqiinta, ayuu nooga soo waramay waxyaabaha ay siraysanayaan iyo sida ilaahay subxaanahu watacaala u kashifaayo oo alla uu cilmi leeyahay subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala xaalkoodu sidee buu noqonayaa marka malaa'igta ay oofsanayso oo malakumeed iyo acwaantiisa ay oofsanayaan ayagoo garaacaya wujuuhdooda iyo adbaartooda maqaamic oo xadiida ku garaacaya. oofsashada xaaladaasoo kale ku oofsado dha ilaahay sababteedu waxa weeye inay raaceen wixii ilaahay caro gelinaayay, wixii ilaahay uu ka raalli noqonaayana ay sahdeen. saas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala acmaashoodii u baabiiyey. ma waxay u maleeyeen uu ilaahay kuwa laabtooda maralka uu ku jira bushiga oo ictiqaadka xunne oo munaafiqiintaahu alladii fajallaahu alla inuusan soo bixinaynin alghanam xaqdiyaashooda xaqadka iyo xasadka ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiinta ay u qabaan. walow goorowdha ilaahay nashaa-u aanu doonayno la araynaakahum waanu ku tusi lahaynow dha ilaahay fala carabtahum dayadna waad aqoonsa laheeday bisiimaahum calaamadooda ayaad ku aqoonsa laheeday wala tacrifannahum waad ka garan oo waad garanow dha ilaahay fii laxni alqowli qowlka kiisa laaxinka ayaad ku garanaysaa wallaahu allani aa yaclamu allihii ogsoon weeye acmaalakum acmaashiinow dha ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa la kadaabaya ayuu wuxuu uga warramayaa alle munaafiqiintaas isqarinaayo in ilaahay rasuulkiisa uu garansiinaayo waxyaabo badanoo calaamaad hoy leeyihiinna lagu garansiinaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walow goor nashaa-u aanu doonayno dha ilaahay walow goor nashaa-u aanu doonayno la araynaakahum waanu ku tusi lahaynow dha ilaahay munaafiqiinta carafnaakahum weye waanu ku garansiin lahayn fala tacrifannahum waad ma aqoonsan oo waad aqoonsanow dha ilaahay bisiimaahum calaamadood ayaad ku aqoonsanaysaa fala tacrifannahum waad aqoonsan oo waad aqoonsanow dha ilaahay bisiimaahum calaamadooda ayaad ku aqoonsanaysaa. calaamooyinka munaafiqiinta iska leeyihiin ayaad ku aqoonsanaysaa hudha ilaahay oo alla wuxuu ka wadaa haddii aanu doonayno waanu ku tusi lahaynay munaafiqiinta weeye markaasaad calaamadooda ku garan lahaaday. hase yeeshee walaa tacrifannahum waad garan oo waad garanow dha ilaahay fii laxni alqowli qowlka kiisa laxniga ayaad ku garanaysaa. macnaha waxa weeye markii ay warramaan oo agtaada ay ku warramaan ayaad aqoonsanaysaa oo waxa weeye waxay ku hadlaayaan nimankaanu waxyaabo muslimiinta amuurahooda kicinaaya oo muslimiinta amuurahooda ka fif ku ah ayay ka hadlaayaan. waxaa la weriyey saxaabiga la yidhaah cabdullaahi ibn mas-uud ayaa wuxuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa noo khudbo akhriyey, ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ammaanay, ilaahay ayuu faalleeyey, kabacdi ayuu wuxuu dhahay ina minkum munaafiqiina, waxaa idinku jira munaafiqiin. faman samaytuu qofka aan magacaabana falyaqum ha istaago. kabacdi rasuulku waxau dhahay yuri qum yaa fulaan, qum yaa fulaan, hebelow istaag, hebelow istaag xataa samaa sittatan wa salaasiina ilaa uu ka magcaabo nabu soddon iyo lix nin uu ka magcaabo oo majliskii asxaabta ay fadhiyaan laga kaxiyo weliba meeshaas waxay wadaa la yidhi masjidu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. marka hadda sida ilaahay hadda rasuulkiisa uu ku dhahay waad aqoonsanaysaa, ilaahay waa utusiyaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wallaahu allow dha ilaahay yaclamu allihii ogsoon weeye acmaalakum acmaashiina, ilaahay waa ogyaha munaafiqiinow, waana idinku jaasinayaa hadda qasadkiina sida uu yahay ayaa ilaahay idinku jaasinayaa. marka hadda aayaddan waxaa ku sugan wacdi iyo waciidaa ku sugan. haddii ilaahay uu yidhi subxaanahu watacaala wallaahu alle yaclamu waa ogsoon yahay acmaalakum acmaashiina, waxaa xataa la isku darayaa munaafiqiinta iyo mu'miniinta, oo munaafiqiintana waxaa ugu sugan waciid ayaa ugu sugan, maxaa yeele camal xun ayay hoos ka wadaan ayagu, mu'miniintana camal wanaagsan ayay wadaan, kolkaasay ayagana wacdi u noqonaysaa. walanabluwannakum waanu idin jahibi oo waanu idin jahibi ow dha ilaahay xataa naclama intaanu ka ogaanayno almujaahidiina kuwa jihaadaaya oo minkum idinka idinkamida iyo wasaabiriina kuwa sabraaya oo wanabluwa aanu ka jahibayno ow dha ilaahay oo aanu ka daahirinayno akhbaarakum akhbaartiinana aanu ka daahirinayno. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku dhaaranayaa in dadka bani aadamka la jahibaayo gaar ahaan markii hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam zamankiisa aaday dadku waxay isugu jiraan mu'miniin iyo munaafiqiin ay isugu jiraan. mar walbana waxa weeye dadku si ay isugu jiraan. alla markaas wuxuu keenayaa xaalad dadka lagu kala aqoonsado ilaahay asaga cilmigiisu qadiim waaye, ee waxaa laga wadaa cilmigan cilmi dufuuraa laga wadaaho cilmi khalaa'iqdoo dhan la tusaayo ayaa loola jeedaa. markaasuu dhahay alle wala wallaahi nabluwannakum waanu idinkahigu oo waanu idinkahigu ilaahay naxtabirukum weye waanu idin gahadaynaa biljihaadi wa kayrihi, jihaad iyo kayrkiisa inu si gahadaynaa, oo waxa weeye waxyaabaha dhibaatada leh kamida weeye. sida ilaahay yidhi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanafsi min alamaali waalanfusi waathamaraati wabashiri saabiriin. adduunyada inta la jooga waxa weeye imtixaan baa diraya ilaahayna addoomankiisa waa gahadayaa. kolkaasaa dadkii say isugu darsanaayeen oo aan loo kala aqoonin ayaa la kala baranayaa, maxaa yeele dadku waxay isku bartaan xaalad oo sidala marka u timaada ayaa la isbaranayaa. marka intaas ka horeyso se laysma yaqaano, oo markaasi waxa weeye cilmi oo khalqigeena uu arkaayo ayaa idinka soo daahirinayna ayuu ilaahay ka wadaa, kaasoo waafaqayo cilmigeena hore oo asaliga ahay weeye. marka waxaa ilaahay daahiriyey munaafiqiintii sirtoodii ayaa ilaahay daahiriye, addoomanka dhexdooda ilaahay ku daahiriyey. dadka marka waxa weeye markii xaaladahaas dhibaatada la galo ayaa la isbaranayaa. alla markaa wuxuu dhahay walanabluwannakum waanu idinkahigu oo waanu idinkahigu ilaahay xataa naclama intaan ka ogaanayno ka daahirinayno weyaa soomaaliga almujaahidiina kuwa jihaadaaya oo minkum idinka idin ka mida oo jihaadkooda uu dhab yahay, iyo wasaabiriina kuwa sabraayo jihaadka iyo qeyrkiisa wa ku sabraayo. wanabluwa waanu jahidina waanu jahidi ow dhilaahay ama wanabluwa waanu daahirin ow dhilaahay akhbaarakum akhbaartiinana waan daahirinaynaa oo banaankan soo dhigaynaa. waxa weeye daacada ilaahay rasuulkiisa aad dheecaysiin iyo cusyaanka ilaahay rasuulkiisa aad caasinaysaan jihaad iyo qeyrkiisaba banaanka ayaanu soo dhigaynaa ow dhilaahay. waqtigii waxa weeye xaaladihii jihaadka la galane dadku waa la kala bartayo ilaahay subxaanahu watacaala meeshaas ayuu ku kala saaray. maxaa yeele marki hore munaafiqiinta iyo muuminiinta lama kala aqoonin, ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa lagu yaqiinay. alla markaas waxau soo bandhigay oo dadku uu tutay qof walba waxa ay tahay. maxaa yeele xaaladaha dhibaatada leh waa laysku baranayaa. ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wasaduu jeediyey dadka can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka jeediyey oo wasaaquu khilaafay arasuula rasuulka khilaafay min bacdi maa intii kadib ow dha ilaahay tabayana uu cadaada lahum ayaga alhudaa hanuunka uu cadaaday lan yaluru llaha alla ku dhibi maayaan shay-an say ku dhibi maayaan wasayuxbidu alla waa hoobinayaa acmaalahum acmaashooda ilaahay waa hoobinayaa. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow ilaahay, dadka hadda ilaahay inuu kala saarayo ayuu noo sheegay, oo qof walba waxa weeye caqiidadiisii banaanka loosoo saarayo amuuro markaasi mashaqale markii waxa weeye laysku jaribo. hadda ilaahay wuxuu ka waramayaa kuwa kufriyey oo wadada ilaahay dariiqa ilaahay oo xaqa ah oo islaamka ummadda ka jeediyey rasuulka khilaafay markii hanuunka uu cadaaday kabacdi arrintaas inaysan ilaahay waxba uga dhigaynin camalkoodana ilaahay burinaayo. maxaa yeele alla subxaanahu watacaala ilaahay ma anfacda daacatu lmudiiciin kuwa wax adeeca oo ilaahay adeeca daacadooda anfici mayso alle. waxa weeye cusyaanu lcaasiina waxa weeye kuwa caasiya cusyaankooduna ilaahay waxba ka dhigi maayo. marka ilaahay lamana luro lamana anfaco alla subxaanahu watacaala qofkii waxa weeye ayadu xumaata dhibaatadaasu ayaday ku dhacaysaa. markaasuu dhahay alle ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wasaduu jeediyey can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka jeediyey ama ayaguba ka jeestay wasaaquu khilaafay arrasuula rasuulka khilaafay min bacdi maa intii kadib ow dha ilaahay tabayana uu cadaaday lahum ayaga alhudaa hanuunka uu cadaaday lan yaluru llaha alla dhibi maayaan kuwaasi shay-an say ku dhibi maayaan wasayuxbidu allana waa hoobinayaa acmaalahum acmaashoodo sadaqadii iyo wixii ay bixiyeen maalinta qiyaama wixii isu helaayaan ma jirto. ya ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow adiicu llaha alla adeeca ow dha ilaahay wa adiicu rasuula rasuulkana adeeca walaa tubdiluu ha burina acmaalakum acmaashiina ha burina ow dha ilaahay. kufaartu marka laga soo waramay iyo ma-aalkoodii ilaahay wuxuu ka waramayaa sida kitaabkiisa caadiisa ay ku daraasatay dadka muuminiinta in ayagana laga waramo, ayagoo muuminiinta loogaga digaayo sabiilu lkufaar weeye gaalada waddadooda loogaga digaayo inay iska ilaaliyaan weeye. marka hadda waxaa la yidhi aayaddaanu waxay kusoo degtay baa la yidhi, aayaddaanu waxay kusoo degtaa la yidhi, waa aayadda hore waxa weeye ina aladiina kafaruu wasaduu can sabiilillah waxaa jiray dagaalkii beder markii lasoo aadaayey niman maalqabiina oo qurayshaa oo yidhaahdeen ama bixiyey wixii dagaalkaas lagu cunaayey oo waxa weeye raashin laga dhiganaayey niman bixiyey ayaa jiray. aayaddu marka taasaysu soo degtayo waxaas ay samayhayaan oy markaasi xoolahooda baadilka ay ku bixinayaan ilaahay subxaanahu watacaala inuu burinaayo oo waxba laga faaadin hadda lagu cadaadaayo ayaa ilaahay ka warramaya subxaanahu watacaala. raggaas waxay ahaayeen aqniyaa alkufaara la yidhi, waxay u kaalmay jireen ayaa la yidhi fuqarada ayay u kaalmay jireen xarbada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ee dadka fuqarada ahay waxay dhihi jireen annagaa waxa idin siinayne rasuulka la dagaala. saasoo kale hadda waxaa soo gelaya dadka xoolaha haysta ee dadka wax magarashada ina wax siiya amba waxa weeye cunto siinaayo amba lacag siinaayo amba hub siinaayo ee wax ku gumaada dhahaayo kuwaas iyaguna lamid weeye. raggaas marka waktigaas waxaa ka mid ah abijahl iyo rag kalento baa ka mid ahay weeye. aayaddan marka waxay la macnatay ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illahi fasa yunfiquunaha, waxa weeye suma takuuna calayhim xasratan waa tawda ilaahay, ilahay muuri kuwa kufriyey xoolahooda way bixinayaan si dadka wadada ilaahay uga jeediyaan way bixinayaan, laakiin waxay ku noqon doontaa shalayso weeye, yaana laga qaalib noqon doonaa. marka wixii baadil lagu doono waxa weeye waa baaba'ayaan faylxumo ayaana u dambaynaysa. waxaa kaloo la sheegay waxay kusoo degtaa aayadda nimankii la yidhaha bani quraydana waa la sheegay iyo bani nadiir labadaasna waa la sheegay, maxaa yeele ayaga laftirkoodu waxay ku boori jireen dadka hoosoo siga boori jireen quraysh ayay wax sii jireen siay ugu kaalmaysaan quraysha cadaawada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka arrinteedu waxay noqotay in ayagii bani nadiirna laga saaray daarahoodii bani quraydana la laayay, sidaasay noqoto weeye. marka qof kasta oo maka wax ku bixiya iyo khiyaano iyo dhagar ilaahay subxaanahu watacaala halaag ayuu u dhabamarinayaa. ilaahay buuri yaa ayuha aladiina dinkii aamanuu rumeeyeenow adiicu llaha alla adeeca wa adiicu rasuula rasuulkana adeeca walaa tubdiluu ha burinow dha ilaahay acmaalakum acmaasiina ha burinoo macaasi ha ku burina. qofka camal saalix haddii uu sameeyo hadii waxa weeye macaasi uu daba dhigo macaasidaasi waxa weeye camalkiisii ayay burinaysaa, haddii hadda waxa weeye kufr ay noqoto qofku ridaago acmaashi waa burinaysaa, haddii waxyaabo kale ay tahaan hadde waxa weeye camalkiisii ayay markaasay lasoo sirnaysaa, markaasaa waxa weeye waxaa dhaasaraysa in sayi-aadkiisa uu bato oo xasanaadkiisa yaraato saas lagu cadaabo. ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wasaduu jeediyey can dadka can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ka jeediyey, ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wasaduu jeediyey can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ka jeediyey, dariiqa alla ka jeediyey amase wasaduu jeestay can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ka jeestay, kuna bacdiyada maasuu dhintow dha ilaahay walxaal hum ayaguna kufaarun gaalo u yihiin falan yakfira allaahu alla u dhaafi maayo lahum ayaga ilaahay u dhaafi maayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wasaduu jeestay can sabiili illaahi ilaahay wadadiisa ka jeestay diinta islaamka ka jeestay kuna bacdiyada maasuu dhintay walxaal hum ayaguna kufaarun gaalo u yihiin oo gaalnimo ku dhintay falan yakfira allaahu alla u dhaafi maayo lahum ayaga ilaahay subxaanahu watacaala kuwaas uma dhaafaayo. marka hadda aayaddan waxaa la yidhi waxay kusoo degtay asxaabu bicri lqaliib, nimankii markaasi dagaalkii beder ku leeday oo ceelka la yidhaha bicri lqaliib meydkoodii lagu shubay aayaddu nimankaasi kusoo degtay ayaa la sheegay. bicri lqaliib waxaa weeye ceel beder ku yaalla oo nimankii gaalada ahaayoo dhintay meydkoodii lagu wada xiday weeye. laakiin hadda aayaddan xukunkeeda waa caam kaafir kasta oo gaalnimo ku dhinta ayaa xaaladiisaas noqonaysaa, oo qofku haduu kufri ku dhinto waxa weeye wax hijaahu leeyahay ma jirta kaas. ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala falan yakfira allaahu alla u dhaafi maayo lahum ayagu ilaahay u dhaafi maayo, falaa tahinuu hala ciirsinow dha ilaahay subxaanahu watacaala, watadcuu walaa tadcuu ha u yeerina kufaarta ila salmi heshiisa ugu yeerinow dha ilaahay walxaal antum idinkuna alaclowna kuwa sareeya aad tihiin wallaahu alla macakum micigiina weeyow dha ilaahay walan yasirakum allana idinka nuqsaanin maayo acmaalakum acmaasiina ilaahay idinka nuqsaanin maayo. ilaahay subxaanahu watacaala muuminiinta wuxuu uga digayaa inaysan jihaadka aysan ka laciifin, ay markaasi waxa weeye jihaadka aysan markaasi waxa weeye ka laciifin. ilaahay wuxuu yihi falaa tahinuu hala ciifinow dha ilaahay. saadan faa-ul fasiixa la yidhahdaa waxay dhacday jayow oo shardigeedii markaasi muqadar uu yahay. Oo waxaa weeye macnuhu markii waxaa weeye adilo oo qadciyaa islaamka cizigiisa oo idinkugu cadaaday iyo dulliga kufriga adduunyada iyo aakhirada uu dulaysan yahay, salaasa hunuu ayuu dha ilaahay, salaasa hunuu hala ciisina uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, salaasa hunuu hala ciisina ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala. Watabcii walaa tabcii laadiyaa ku qadiran, ha uu yeelina kufaarta u dha ilaahay ilaa salmi heshiisa uu yeelina. Inta markaasi la fardhiga weeye waxaa kaloo banaan in maaragtay lahoos dhigana way banaan tahay. waxaa weeye sulux maca alkufaara loola jeedaa gaalada, waxaa weeye hala sulux samina weeye markii aada la kulantaan, walxaal antum idinku alacluuna kuwa sareeya aad tihiin ood gaalada aad ka sareysiin ou ilaahay. marka hadda aayaddan ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala gaalada heshiisa ugu yeerina, saasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. aayaddan marka culimmada qaar waxay yidhaahdeen waxay nasakhday aayaddii wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa, haddii waxaa weeye heshiisa u iisaan adiguna u ilaali rasuulka calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeela ilaahay wuxuu ku manciyey aayaddaas maya waxaan dhihi lahaa aayadda hadda aynu joogno alla wuxuu ku manciyey iiraso oo sulux loo iiso. waa ka goorme? haddaan muslimiinta xaaja ayna ugu sugnayn, haddaan dano ugu sugnaynin ayaa loola jeedaa. haddii mu'miniinta ayna dano ugu sugnaynin inay heshiis ay qaataan, la heshiin maayaan kufaarta weeye. waxaa kaloo la yidhi labadan aayadood waxay soo degeen laba waqti oo kala duwan. sulxu waxay banaan yahay la yidhi cinda aldaruura, markii dhibaato ay jirto oo loo baahan yahay weeye. oo masalanba waxaa weeye muslimiintu la cafo weeye, mar haddii muslimka uu laciif yahay in lala heshiiyo gaalada way banaan tahay. waxaa weeye waxaa kalantood markii awood uu islaamku uu leeyahay isticdaadna uu qabo oo diyaar garoobo dagaal u diyaar garaysan yahay, ayadana in gaalada lala heshiiyo markaas ma banaana. aayaddan marka hadda waxay ka waramaysaa ayadoo muslimiinta awood ay leeyihiin isticdaadna ay sameeyeen ayay aayaddaanu ku khaastaa la yidhi. aayaddaas horene ayadoo muslimiinta awood aysan lahaynin isticdaadkooduna uusan wanaagsanayn oona isticdaad lahayn diyaar garow ayaa aayaddaas iyaduna ka waramaysaa. haddii masalanba waxaa weeye ilaa hadda aayaddan ilaahay wuxuu dhahay walxaal antum idinku alacluuna kuwa sareeya aasiin alaqlabuuna alqaahiruuna weeye. haddii masalanba hadda awood iyo meesha ay ka jiraan shisiya, ilaan waxa hadda lagu xisaabtamaayo waa awoodda xisigaa weeye. midda macnawi ahow rabbi xaggiisa ka imaanaysa ilaahay subxaanahu watacaala asagoon waxa weeye muslimiinta aan jihaad u dirin ayaa ilaahay gaalada lay karaa. marka waxaa lagu xisaabtamayaa awoodda xisigaa oo muuqata ayaa lagu xisaabtamaya mar walba. haddii awood xisiga aysan jirin in gaalada laga heshiiyo oo dagaalka markaasi laga jeego waa ay bannaan tahay. wallaahu allow dha ilaahay macakum micigiina weeye, ilaahay waxau idinla jiraa bilcawni wa nasri weeye, gargaar uu idin siinaya waana idin nusraynayaa. walan yasirakum alla idinka nuqsaani maahu dha ilaahay subxaanahu watacaala acmaalakum acmaashiina alla idinka nuqsaani maayo. walan yasirakum alla idinka nuqsaani maayo acmaalakum acmaashiina, macnaha waxaa loola jeeda acmaasha sababgooda ilahay idinka nuqsaani maayo. innamaa in kaleeta maahina alxayaatu noloshiyow dha ilaahay adduunyaa oo dhaweeday lacibun cayaar weeye walahwun cayaar weeye. wa in tu'minuu haddaad rumaysaan oo watattaquu alla aad ka cabsataan yu'tikum alla waa idin siinaya ujuurakum ajiryaalkiina ayaa ilaahay idin siinayaa walaa yas'alkum allana idin su-aalan maayo amwaalakum maalyaalkiina udha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala innamaa in kaleeta maahina alxayaatu noloshi adduunyaa oo dhaweeday. adduunyadan oo lagu shuqloomaa loola jeedaa lacibun cayaar weeye. lacibka horaan usoo marno waxaa la yidhaha licbu sabyaan, caruurta ciyaaraysa oo waxyaabaha alaada alaabeyda iyo qasimada ku cayaaraya ayaa cayaartooda lacib la dhahaa. lahyigana waxaa la yidhahdaa dadka waayeeladaahoo garmadowda iyo sii dhaafay oo waxmagarashada shaxda iyo waxa dheelaaya, kuwaas cayaartooda ayaa lahwi la yidhahdaa. wa in tu'minuu haddii aad rumaysaan ou dha ilaahay oo watattaquu alla aad ka cabsataan, taasoo waxaa weeye umuurul aakhira kamid a, yu'tikum alla waa idin siinayaa ujuurakum ajiryaasiina ayaa ilaahay idin siinaya. sababa ujuurikum weye ujuurtiina sababgeedu waa ilaahay idin siinayaa. walaa yas'alkum allana idin su-aalan maayo amwaalakum maalyaasiina, oo maalka dhammaantiis bixiya ilaahay idin dhihi maayo, bal ilaahay waxau idinka dalbaya zakada la faral yeelay oo maalkaas laga doonayo kaliya ayaa laydinka dalbaya. oo ilaahay idin fari maayo weye biikhraaji jamiica amwaalikum weye fi zakaa, maalkiina dhammaantiis inaad zakada ku bixisaan bal ilaahay bacli inaad bixisiin ayaa ilaahay idinka doonayaa. in yas'alkumuha, allah hadduu idin su-aalo amaashowdha ilaahay, oo fa yuxsikum oo idinku xayl dheereeyo, tabkhaluu waad bakiilaysiinowdha ilaahay, wayukhrij bukhligaasina wuxuu soo saarayaa, alqaanakum xaqdiyaashiina ayuu soo saarayaa. dabciga basharka waxa uu yahay ilaahay ka warhamayaa. ilaahay wuxuu yihi in yas'alkumuha, allah hadduu idin su-aalo amwaashaasowdha ilaahay, oo maalka dhammaantiisa bixiya laydin yidhaahdo, oo fa yuxsikum allah uu idinku xayl dheereeyo, oo su-aasha la dalabkeeda laydinku xayl dheereeyo, bixiya laydin yidhaahdo, tabkhaluu waad bakiilaysiinowdha ilaahay, bukhli ayaa imaanaya weeye. tabkhaluu waad bakiilaysaanowdha ilaahay, wayukhrij bukhligaasuna wuxuu soo saarayaa, alqaanakum xaqdiyaashiina uu soo saarayaa, xasadka diinta islaamka aad u qabtiin ayuu soo saarayaa. maxaa yeele bani aadamku wax bixi wuxuu ka necab yahay malaha, dabciga basharku waxa weeye arrintaas aad iyo aad u necab yahay. marka waxa weeye qofka haddii wax bixi la yidhaahdo adduunye xaggee lagala wareego wixii ku jira ayaa kasoo baxay weeye, oo xaqdi yaa ka imaanaya, care ayaa ka imaanaysa. marka dadka waxaa laga dalbay wax yar inay xoolahooda ka bixiyaan, si waxa weeye diinta islaamka aysan u xasdin. maxaa yeele culimadu waxay yidhahdeen liana alinsaana sibila calaa maxabati alamwaal, weeye insaanka waxaa lagu dabeeceeyo, lagu shaabadeeyo maalka jacaylkiisa. waman yufica fii xabiibihi, waxaa la yidhi qofku laga siibo oo laga bixiyo waxuu jecel yahane, dahara saraa'idu waxaa soo baxaya sirtiisiyaa soo baxaysa. marka sirtiisaa loo qarinayaa, ilaahay raxmadiisa waxaa kamid a adoomankiisa u naxariisa marka inaysan ku adkaynin takaaliifta. maxaa yeele takaaliifta haddii nala ku adkeeyo, dabcigeenuna uu sidaan yahay, waxaa naga soo baxaya foolxumaa naga soo baxaysa. taasaa marka ilaahay wuxuu noo qariyey inaan markaa si foolxuma aysan naga soo bixin, ayaa waxa weeye xoolahii bixiyo oo dhan ayaana la dhihin. haa hooy ayuu dha ilaahay, antum idinkow dha ilaahay, haa ulaa iyaa haa ulaa ikuina kanow, fircowna waa laydin yeerayaa, latunfiquu inaad bixisaan, fii sabiili ilahi, ilaa jidkiisa aad ku bixisiin, waxay laydinku faral yeelay. haadaana waxay noqonaysaa litanbihi weeye, antumna mubtada weeye, haa ulaaina munaadaa weeye, xarfunidihiina waa maxduuf weeye, yaa haa ulaa iyaa la leeyahay. fircownana khabarkiiay noqonaysaa, jumlatu niduhina waxa weeye muctarida bayna lmubtada walkhabariy noqonaysaa, waa jumlo kala dhex gashay mubtadaha iyo khabarka ay noqonaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, haa hooy ayuu dha ilaahay, antum idinkow dha ilaahay, haa ulaa iyaa haa ulaa'i kuina kanow, fircowna waa laydin yeerayaa, latunfiquu inaad bixisaan, fii sabiili illahi, ilaa jidkiisa aad ku bixisiin, wixii laydinku faral yeelay inaad wadada ilaahay aad ku bixisaan ayaa laydinku yeerayaa. markii laydinkugu yeeray alla wuxuu dhahay, faminkum waxaa idinka mida man duul yabkalu bakiilaaya, faminkum waxaa idinka mida hawdha ilaahay man duul yabkalu bakiilaaya ayaa idinka mida, oo wixii bixi la yidhi ku bakiilaaya weeye. waxaa meesha ku jirta waminkum man yajiidu, waxaa idinka mida mid oo waxa weeye ku deeqaaya weeye. muqaabilkan hadda waa la xadfaa la yidhi, maxaa yeele muraadku waxa weeye istidlaal oo markaasi ah in la tusto bukhli, la tusto kaliya ah. faminkum waxaa idinka mida hawdha ilaahay man duul yabkalu bakiilaaya ayaa idinka mida, waman yabkal ruuxi bakiilow ka dhah ilaahay, fainamaa in kaleeta mayna yabkalu waa bakiilayaa, annafsii naftiisa uu ka bakiilayaa, qofka hadduu bakiilo naftiisa uu ka bakiilayaa. maxaa yeela bukhligaas uu naftiisa ka bakiilaayo, naftiisa ayuu dhibaato u keenayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waman yabkal ruuxi bakiilow dha ilaahay, oo wixii markaasi laga dalbay oo faralka ku ahaay oo bixi la yidhi ku bakiilow dha ilaahay. xataa waxa weeye wixii sunan ahoo xataa lagu bakiilo laftirkoodu, qofku naftiisa uun ka bakiilayaa. maxaa yeele qofku hadduu wax la baxo naftiisaa ku intifaacaysa, hadduu wax la bixi waayena naftiisa uu ka bakiilayaa. marka allah wuxuu dhahay, waman yabkal ruuxi bakiila fainamaa in kaleeta maahine yabkalu waa bakiilayaa, annafsii naftiisa uu ka bakiilayaa. wallaahu allana alganiyu allagu deeqteen weeye, ilaahayna waa mid deeqteeno wuxuu ka deeqteen yahay nafaqadiina waa ka deeqteen yahay. oo hadda ilaahay markuuna leeyahay wax bixiya ilaahay wuxuu naga hawo ma jirto, oo ma ahan in ilaahay waxa aan naga dalbaayo inaan bixino inuu alla ku intifaacaayo. markaasuu dhahay ilaahay, wallaahu alle alganiyu allahu deeqteen weeye, nafaqadiina ilaahay waa ka deeqteen yahay, wa antum idinkuna alfuqaraa'u kuwa baahan ayaa siina, ilaahay u baahan, ilaahay idinkaa u baahan. marka waxa ilaahay la baxa idin leeyahay, ilaahay waa idinkaad ciirsanayaa, waana idinku sawaabinaya ee la baxa weeye. وإن تتولوا هداد جيستان أو دهاء الله وإن تتولوا هداد جيستين وإله دا عديس أكد جيستان يستبدل ألا يبدل قادنا يا قوما قوم قوم تاسو غيركم إنت غير فينا وإله يبدل فينا ويوليا وإن تتولوا هداد جيستان أو الإله يستبدل ألا يبدل قادنا يا قوما قوم أو الإله وغيركم إنت غير فينا ثم دعي إذا الله يكون أهان ما ينفوث لبدل قاسي أنت لكم إنت مثل فينا وفرنا قوما يا ثم لا يكون أهان ما ينو إله سبحانه وتعالى أنت لكم مثل فينا نقول ما يان وبدو حيوية أدنسة إذن لماذا نقول ما يان جيسة سدى بعد إلهي لقد جيسة بل إلهي سبحانه وتعالى أيه قلبة أبيع آيان هذا إلهي وإنت تولي أيه داي خداف كان وحاسر تقال إنت حاضر لولجي ذالي فسد كنا مركز إلى تخوف إلي سأبسي جلي محايلة وحن في إجارة مجرسة أحد تحاضر سمدة ومركز جيسة مجرة هذا أحد الصحابة بعد يوم الدرجة جارة ما جرتوه تربية أنا مركز مسيونيس وقوع مسيونيس عليه إنه دعوه أنا منافقين قال لك دابيا تدين كنا واحد سلاس الهان وقوع سلا أو قوع سلا هم كان لبيد القادم أي أيام الله سخ العصي وهذا الرجل أبو هريرة هل الله عنه رسولك عليه السلام أي آية أنا خيو ده وإن تتولوا يستقبل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم مركزه وهي أصحابه دهن فسول الله يا إله من البدر القادم يا فسول كان مركزه هذا دين عيسى تبيو ده تحالي جليل كان بيجر سلمان الفارسي فسولك سلمان الفارسي أي دولة ديسة أي قرباحي مركزه ده هذا وأصحابه من كان أصحاب كيسة يا إله من البدر القادم يا والذي نفسه محمد بيده نبي محمد نفسه يجي نبي محمد نفسي في مدى يدي تكجر كان قد عرسو الله لو كان الإيمان منوضا بسرعيا إيمان سليها جيل يحيل لها لناله رجال من فارس فكهر فارس إياه جار لها قاروها بأنواع أجنسة قاروها فارس قاروها هم قاروها أنصار قاروها ملائك قاروها صالحين قاروها دفت انتي سكرة إلهة علم له مركة هذا إلهي دينت إنه وهديق ولا سفك تقرأ إذن نصرين عليه أياس إلهي الناس الموضع الدين إياه عشر كين انت أسوك يجي الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عشر كين وحو كدل هذا نبيا سورة عشر كمية سديرات أو قرآن كمية سورة الفتح فتح فرصد سورة الغمق عابي مدنية المدينة سسودة كي وآياتها إذا هادنا 29 آية سنوية اللواتن يستغال عدود وي سورة دين ميسا تجري نوحى ليرا ذا سورة الفتح يا ليرا فتح جان وحوية فتح مكة وإله وحونا به دونا إنا فتحنا لك فتح مغينا سورة سنعين ميسا تجري وسورة مدنية وها إيكوه رميسا تشريعات أي إيكوه رميسا جهات في أموره في أيها سورة سنعين وغوه رمي دونا أيضا في هذا سورة إن هذا تسوي بحيني وسورة القتال جهات لغوه رمي أيضا وحوية قيب جهات كميرة أيها لغوه رمي بل هذا سورة كان انت عنا معنى هذا انا اجرم سورة كان غير بضان وخميرة ايه سو نزول كيدا ايه نصو رمينا سو نزول كسورة كان وحوية رسول كان عليه الصلاة والسلام وحا اوبحي سنة تقول لحاد او هترد ايه حوك حي سنو عليه الصلاة والسلام كن ايه افر بغل او اسعاد تيسا ايه او اصعدا مخا اصعدا في ايه سوء عمريستان حج بيت الهي ايه سوء عمريستان مرك رسولك عليه الصلاة والسلام يسحر تيسا وحي سحر مدن ميسي ليرادو الحليسة ليرادو عبارة عين اللي يقان وميقات كرهي المدينة ومكانها رسولك عليه الصلاة والسلام حو فحيي كذبان يسعوه جيل ايو فحيي اصدقوا هدي اوغا قطقايا حرم كإلهي اصحاب سنو حي فحيين بالي كذبان بقول او جيل ايو فحيين مركي اي جارين ميسي ليرادو الحليسة ومركا سقريو أيضا إيه مكة أيضا حيث هاي مرحلة هو هدنا وحاوية ناسة هو هدي وحاوية مكة حتى لسوضة ما يستلقى عمريسو هو مركزي ميالها حلقة كميرة هو لقى عمريسو ناسة مركزي سبيان رسولك عليه الصلاة والسلام يسحب كيسو أيها نبينا عليه الصلاة والسلام حودري سيدنا عثمان بن عفان أيو مكة أدري سوى حاوية غير مكة وهرمو رسولك عليه الصلاة والسلام منه دون أي أوكرية زيارة بيت الله الحرام إلهي بيت كيس إنه زيادة إسلام مركز إنه النبي دوني من عليه الصلاة والسلام دقال إنه فقه هذا قريس أو واحد دقال أولاد الله سيد عثمان واحد بحيئة مركز مكة أوفتغي مركز سيد عثمان مكة أوفتغي أيها قريس حب السيناء ليري iblisa wuxuu ku shaaciyay asxaabta dhexdeeda sayid cuhmaan in la dilay warar oo sidaas ayaa iska yimiday oo ku tiri kuteena rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam bayco ayuu la sameeyey ballan asxaabtiisa haddii ay run noqoto in sayid cuhmaan la dilay inay mato ay dagaalku gelayaan oo war kale uusan meesha oolin. mushrikiinta markuu warkaas uu gaaray in rasuulka calayhi salaatu wasalaam bayco uu la galay asxaabtiisa waa ku tegi doonaa baycada la yidhaha baycatu ridwaan weeye ayaa ilaahay argagax ku tuuraa la yidhi quraysh cuhmaanna way iska sii daayeen waxayna dalbeena la yidhi ka dalbeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam fulux heshiisay ka dalbeena la yidhi oo markaas heshiiskaas qodobadiisa ay kamid ahaayeen in nabigu calayhi salaatu wasalaam sanadkan dib uu isaga noqdo hase yeeshee sanadka soo socda uu yimaado oo maka uu soo galo saddex maalmood uu joogo meeshaasna waxa weeye uu sidaas ugu cibaadaysto. rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii meeshiiay ku xallisheenoo meeshaasay taxallul ku sameeyeen asaga iyo asxaabtiisiba madxii bay xiirteen wixii ay hadyu wadeen ayay gowraceen oo ay markaasi xaramka u wadeen kolkaas ayay laabteen wixii daydiyo kasoo laabteen ayagoo murug ay markaasi ka sara martay iyo waxa weeye weji cabuusnimo oo ka-aba ay fuusay. ilaahay marka waxau doonay subxaanahu watacaala inuu tasliyo oo siiyo haddana xusnigana uu ka tegiyo markaasaa alla wuxuu kusoo dejiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo nabigu habeen socda oo waxa weeye sii noqonaya meel la yidhaahdo quraacul qamiim la jooga waxa weeye waadi oo ku yaalla meesha la yidhaahdo cuswaan oo waadi kalahoo maka iyo madiina u dhexaysa ayaa rasuulka waxaa lagu soo dejiyey bismi illaahi araxmaan iraxiim innaa fataxnaa laka fatxan mubiina ilaa suuradda aakhirkeeda laa gaaro. markaasaa nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xalay waxaa laygu soo dejiyey suurad aan ka jeclahay wixii qoraxdu usoo baxdo dhan oo adduyeed aan ka jeclahay weeye. markaasuu nabigu wuxuu akhriyay calayhi salaatu wasalaam innaa fataxnaa laka fatxan mubiina aayadahaasuu akhriyay marka intaas kaliya kuma eshayna. markaasay muslimiintu waxay dhaheen haliian mari'anay dhaheen laka yaa rasuul allah rasuul allah waxaa kuu sunaada bogaadinay dhaheen ilaahay rasuulkiisiyow ilaahay wuxuu kuu caddeeyey waxa lagugu falaayo. maxaa yeele horey waataan usoo marnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u dhagaalada waa sii layidhi qul maa kuntu bidcan min arrusuli wamaa ahri maa yufcalu bii walaa bikum oo marka meeshaas waxa weeye hadallo xun ay ka yidhaahdeen mushrikiinta. marka hadda aayaddaana ilaahay rasuulkiisa aayadaha kanoo alla wuxuu uga caddeeyey waxa nabiga lagu falaayo maxaa yidhi ilaahay waxa uu dhihi doonaa liyakfira laka allahu maa taqadama min dambika wamaa taakhara dembigaaga sii horeey sii dambe waa lagu dhaafay. asxaabtu markaasa waxay dhaheen ilaahay waa kuu caddeeyey waxa lagu falaayo ilaahay waa kuu caddeeyey waxa lagugu falaayo annaga maxau alla nagu falayaa. markaasaa waxaa soo degtay liyudkhila almu'miniina waalmu'minaati jannaatin tajri min tahtiha al-anhaar ilaa laga gaarayo fawzan cadiima weeye. markaasay asxaabtu ayaguna markaasay farxeenaa layidhi. arrimahaasaa hadda marka ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya bismi illaahi araxmaan iraxiim innaa annagu buu dhahay ilaahay fataxnaa waanu furnay laka adiga saydka maxamedka ahow fatxan fatxi ayaanu kuu furnay mubiinan oo cad ayuu dhahay ilaahay innaa annagu fataxnaa waanu furnay laka adiga waxaa laga wadaa qallaynaa laka weeye waxaanu kuu xugminay fatxu makata weeye maka furitaankeeda ina aada maka furanaysid ayaanu kuu xugminay weeye. innaa annagu buu dhahay ilaahay fataxnaa waanu furnay laka adiga waanu kuu furnay ilaahay oo mustaqbalka waxa weeye maka ayaad furanaysaa hawdha ilaahay fatxan furidow dha ilaahay mubiinan oo cad oo bayin hoo daahira weeye liyakfira laka allaahu alla inuu kuu dhaafo dha ilaahay oo jihaadkaada ku qaadayso maka uu kugu dhaafo maa taqadama wixii hor maray oo min dambika dambigaaga ah iyo wamaa sii taakhara gadaal maray iyo wayutuma alla inuu taam yeelo nicmatay nicmadiisa calayka korkaaga uu ku taam yeelo iyo wayahdiyaka alla inuu ku hanuunsho siraadan dariiq uu kugu hanuunsho mustaqiiman oo toosan iyo wayansuraka allaahu alla inuu kuu gargaaro nasran gargaar casiisan ay daa cizin cizi u saaxiibo. ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay subxaanahu watacaala waxaanu kuu xugminay saydka maxamedkaahow maka furashadeeda weeye maka furashadeeda ayaanu kuu xugminay fatxanow dha ilaahay furasho mubiinan oo cadow dha ilaahay. hadda maka furashadeeda iyo qeybkeeda weeye oo futuuxaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid hadda maka kaliya ku eg maahan waxaa loo furi doonaa nabiga markaas kabacdi khaybaro iyo xunayn iyo daa'if iyo meelo kaloo fara badan weeye. marka sidaas waxaa loo leeyahaa la yidhi aayaddan waxay soo degtay saan horuu soo sheegnay markii nabigu calayhi salaatu wasalaam xudaybiye uu kasii noqonaayay sanadkii oo waxa weeye lixaad ayay aheeda markuu nabigu tegaayay asayeeshee waxa weeye sanadkii toddobaad bilowgiisii ala joogay. Maka marka waxaa la furaa laleeyahay sanadkii sideedaa ayaa la furay sanadku tegi doono. Markaas waxa weeye maadaama hadda laga cabiray maali waxa weeye waa litaxaqiqu lwuquuc weeye, saasaa markaasaa laleeyahay. oo ilaahu wuxuu leeyahay xakamnaa laka fil azali, horey waxaanu kugu xugminay bilfatxi lmubiin, fatxi oo cad weeye. marka hadda maaligan laga cabiray waxa weeye xataa litaxaqiqu lwuquuc ay noqonaysaa, saasaa marka aa laleeyahay. marka haddii kalento waxa weeye fatxigan waa xaqiiqadiisa haddii la yidhaahdane muraadku waxau noqonayaa sulxu lxudeybiya laftirkiisa weeye. maxaa yeele nabigu calayhi isalatu wasalaam wuxuu ku asiibay wuxuusan meel kale ka asiibi lahayn, laakiin sida hore ayaa warku u badan yahayo sidaas ayaa raajax. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala innaa anagu fataxnaa waanu furnay laka adiga fatxan fatxiyowna ilaahay fatxigaasoo mubiinan oo cad liyakfira laka allaahu alla inuu kuugu dhaafowna ilaahay jihaadkaaga maa taqadama wixii hormaray oo min dambika dambigaaga ah iyo wamaa taakhara wixii gadaal miray. marka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaa ku sugan in ummaddiisa jihaad lagu boorinaayo, haddana rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inuu macsuum yahay iyo ambiyada ilaahay ayaa aayaddan lagu caddaynaaya oo ambiyada dembiga sii horeeyo sii dambaba loo dhaafay. liyakfira laka allahu maa taqadama min dambika udha ilaahay, marka liyakfira laka allahu udha ilaahay alla inuu kuu dhaafo bijihaadika ayaad kusii qadiraysaa oo ku tacaluqaysa fatxu maka weeye. taas ayaa markaasaa meesha ku qadaran weeye, waxayna dawow ka tahay haddii la dhihi lahay fatxigu waxau ka dhashay ilaahu xaggiisa, maqfiraduna waxa weeye shaqsiga ayaa helaya say uga rakimaysaa masalan haddii la yidhaahdo arrintaas, ayadoo shacnigu uu yahay inay ka rakabanto waxyaabaha markaasi shaqsiga xaggiisa ka imaanayo. gaydu marka waxaa leeyahay fatxigu waxaa la yidhi inkastoo ilaahay xaggiisa uu ka ahaaday haddana waxau ka rakimaya ficilka nabiga calayhi isalaatu wasalaam, waana jihaadka nabigu uu gelaya isaga iyo asxaabtiisa weeye. marka waxaa ansaxaysa in markaasi waxa weeye maqfiradaanu ay ka ratibanto jihaadka ay ka rabatibanto. marka sidaas loo feeriyo taqdiirka marka gaaliinku sidaas uu leeyahay saasay ku macnoodaysaa, liyakfira laka allahu alla inuu kuugu dhaafowdha ilaahay bijihaadika bisabi jihaadika maa taqadama wixii hormaray oo min dambika dambigaaga ah, ninkaana waxa weeye waa bayaaniye weeye iyo wamaa taakhara wixii gadaal maray oo ilaahay dembigiisa iyo sii horeyo sii dambe ilaahay waa u dhaafay, ambiyada ilaahayna waxa weeye qabla nubuwa iyo wabacdahaaba macsuumiin weeye. iyo wayutuma alla inuu taam yeelay dhah ilaahi subxaanahu watacaala nicmatay nicmadiisa alla uu ku taam yeelo calayka korkaaga uu ku taam yeelo, iyo wayahdiyaka alla inuu ku hanuunsho siraadan dariiq uu kugu hanuunsho mustaqiiman oo toosan, kaasoo waxa weeye diinta islaamka ah, iyo wayansuraka allaahu alla inuu kuu gargaaro dha ilaahay oo jihaadkaas uu kugu gargaaro nasran gargaaro dha ilaahay casiisan eyda cizin cizi u saaxiiba weeye, waxa weeye cizi ee laa dilla macah weeye dilla uusan la jirin adduunye iyo aakhira midnaba weeye. marka jihaadka waxa weeye cizi waxaa lagu helayaa adduunyadana cizigaa lagu helayaa aakhirana cizigaa lagu helayaa. huwa alla udha ilaahay alladii allah weeye anzala dejiyey assakiinata xasiloonida fii quluubi lmu'miniina mu'miniinta qulubtooda ku dejiyey liyazdaaduu inay ziyaadsadaan udha ilaahay iimaanan humayn ay ziyaadsadaan maca iimaanihim humayntooda in lala qabo udha ilaahay horo. walillaahi alla waxaa u sunaaday junuudu samaawaati samaawaadka junuuddooda ciidankooda iyo walarda ahlada udha ilaahay. wakaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman alle ku cilmila khalqigiisa xakiiman alle falsuubana ayuu ahaaday alla wuxuu sancaynaayo. ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu nooga waramayaa nicmada weyneed ee ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta uu siiyey markii waxa weeye xudeybiye ay sulxa ay ku galeen, in ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas cizi ugaga dhigay oo wax dhibaataahi marnaba aysan kasoo gaarin. haddana ilaahay subxaanahu watacaala koonkan markaasi maamulkiisa alla isagoo iska leeyahay, ilaahay subxaanahu watacaala haddau doono diinkiisa inuu u gargaarane mu'miniinta qeyrkooda uu gargaari karyo oo siduu doono ilaahay isagu gargaari karo. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala huwa alla alladii allah weeye anzala dejiyey assakiinata xasiloonida dejiyey dhumaaniinada fii quluubi lmu'miniina mu'miniinta qulubtooda ku dejiyey. mu'miniintan waxa weeye mu'miniinta ahlulxudeybiya ahaad weeye, raggii markaasi xudeybiya rasuulka la joogay ahaayeen. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayay la mubaayacoodeen inay gaalada xarbi ay ku qaadayaan markii waxa weeye ay xasisay oy meesha dhacday waxyaaba nusuusta ay ka cararto weeye quluubtuna ay ka iilato weeye. Oo markaasi gaaladiio ka celiyey xaramkii ilaahay ah iyo saxaabadiio soo laabtay ayagoo aan gaarin qasaskoodii. Marka hadda nin asxaabta kamida oo iimaanka ka noqdana ma jiraa leeyey. Markii waxaa weeye dadkii wax badan ay kaceen oo la jiljilay, ilaa xataa waxaa weeye sayidina cumar bin khadaab sida la sheegay uu dhahay isagu isagoo ka waramaya arrinta kan wax ka sheegaaya nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u imiday, markaasaan waxaan dhahay ayuu dhahay alasta nabiyallaahi xaqan, soo nebigii ilaahay wey xaq ahay makii, markaasuu dhahay balaa haa, markaasaan waxaan dhahay yuu yihi soo annaguna xaq kuma taagno, cadowgaynuna baadibtow kuma taagno, markaasuu nabigu waxau dhahay yuri haa, markaasaan waxaan dhahay yuu yihi falima nucdi daniyata fii diinina, waxa weeye arrinta liidata maxaan diinteyna uu qaadanaynaa oo heshiiska annaga waxa weeye meesha ugu hooseysaan qaadanay. Markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxau dhahay yuri anugu waxaan ahay ilaahay rasuulkiisiyaan ah, ilaahayna ma caasinaayo, allana waa ii gargaaraya. Markaasaan dhahay yuri saw nooguma sheekay jirin inaanu tegayno beyska oo aanu dhawaasayno, markaasuu rasuulku dhahay yuri bala haa, waa idiin sheega arrintaas, haddana waa kuleeho hadda laftirkeeda ayaan kuu sheegayaa, laakiin anigu maayan idin dhahay sanadkaanaa tegeysiin beyska un tegeysiin maa idin dhahay. Markaasaanaan dhahay yuri sanadkaanaa tegeysiinna ma aadan dhihin. Markaasuu u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa tegaysaa beyska waadna dhawaasaysaa cumarow. Sayid cumar waxau dhahay abuubakaraan u tegay, markaasaan waxaan dhahay yuri abuubakarow saw kanu nabigii ilaahay wey xaqa ma ahan. Sayid cumar intaasoo dhan kheyro kaliya ayaa hay ee hadda waxa weeye arrintaas wuxuu u faafidaayo ma ahan shaki oo diinta islaamka kaba kaba yaraatee. Markaasuu abuubakar waxau dhahay haa buu dhahay. Markaasaan waxaan dhahay ayuu yuri saw annagu xaq kuma siinin, cadowgayna baadil kuma sugna. Markaasuu dhahay yuri si abuubakar haa, markaasaa waxaan dhahay yuri falima nucdi daniyata fii diinina, arrinta midda liidata maxaan u qaadanayna anagu. Markaasuu sayid abuubakar waxau dhahay yuri warniyo hadow rasuulku horta waa rasuulka ilaahay, rabbigiisana caasi maayo, rabbigiisuna waa u gargaarayaa, arrintan ka joog hana khilaafina u dhahay warkan iska dhaaf. Fa wallaahi innahu cala alxaqi u dhahay nabigu xaq buu ku sugan yahay. Markaasaan waxaan dhahay yuri saw nabigu nooguma sheekay jirin inaanu beysha tegayn oo aanu dhawaasayno. Markaasuu sayid abuubakar u dhahay balaa haa buu dhahay yuri waxaana kuu sheegayaa inaanu tegayno, laakiin waxa weeye sanadkaanaa tegeysi nabigu maa saanu dhah saas miyuuna dhahay mayaan dhahay yuri. Markaasuu u dhahay yuri sidii naf nabigu calayhi salaam sida uu dhawo abuubakar raacay. Markaasuu u dhahay yuri sayid abuubakar waa tegaysaa waadna dhawaasaysaa. Marka hadalkan culimmadu waxay yidhahdeen saan horu sheegnaba su-aashan sayidina cumar bin khadaab ma ahan shaki ma ahan, bal waxa weeye dalab oo dalbaayo wixii ka qarsoonay in loo kasiyo, iyo markaasi asagoo ku boorinaya in gawaalada la duleeyo weeye islaamkuna uu kor noqdo, sida hadda uu macruuf ku ahay sayid cumar shiddadii iyo adawgii diinta uu ku qabay weeye. Jawaabta abuubakar hadda midda nabiga dabaqday calayhi salaatu wasalaamna iyadana waxay kamid tahay daliilka oo cad oo waxa weeye tusaalaynaya cadamada iyo fadliga weyn oo sayidina abuubakar sidiiq uu iska leeyahay iyo cilmigiisa aada iyo aada u fog oo siyaadad ah weeye. inuu markaasi waxa weeye haddana caarif weyn uu yahay, iyo haddana waxa weeye inuu maaragtay iimaankiisa uu ku rusuuqay iyo aqoonta zaa'idka ahoo abuubakaru sidiiq axwaalaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay ayay taasi iduna caddaynaysaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala huwa alla alladii allaha weeye anzala sakiinata xasiloonida dejiyey fii quluubi lmu'miniina mu'miniinta quluubtooda ku dejiyey liyazdaaduu inay siyaasadaan mu'miniintu iimaanan iimaanow dhowlaahay maa iimaanihi iimaankooda in lala qabo hore weeye. maxaa yeele markii waxa weeye aayad ay soo gudtaba way rumaynayaan, waxaa kamid a markaasi aayadaha siyaadka ku tacluqa ayaa kamid a. marka mar walba aayad kastoo soo degta waxay ku siyaasanayaan iimaanay ku siyaasanayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walillaahi alla waxaa u sunaado alla iska leeyahay junuudu samaawaati samaawaatka junuuddooda iyo wal arli ahlada, ilaahay hadduu doono inuu diinkiisa u gargaarane arrintan bani aadamka qowsina uu gargaari karaa alle. wakaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman alleeku cilmila khalqigiisa xakiiman allee falsuuban ayuu ahaaday waxa uu alla uu sancaynaayo. liyubtila almu'miniinadan laamtaana waxay ku tacluqaysaa shay maxduuf oo waxaa soo qadaraysaa amara alla wuxuu amray biljihaadi jihaadu amray, ilaahay jihaadu amray. liyubtila almu'miniina mu'miniinta inuu geliyo oo ragga ah iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka jannaatin jannaad uu geliyo jamaadkaasi ka jiri ay durereyso nin taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaalo khaalidiina xaalihin kuwa ku haaraya siyaa jamooyinkaas ku haraayo iyo wayukafira alla inuu ka asturo canum ayaga xaggooda sayi-aatiin xumaanyaalkooda uu ka asturo. jihaadka xigmada laysu faray ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa iyo jihaadka haddii la jihaado waxa ka dhalanaya iyo waxa lagu helaayo ayaa ilaahay noo sheegaya. marka ilaahay wuxuu dhahay mu'miniinta jihaadow ilaahay faray, ilaahay jihaad ayuu faray, wahawna u faray liyudkhila almu'miniina ragga mu'miniinta inuu geliyo, iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka jannaatin jannaad uu geliyo, jannaadkaasoo tajri ay durereyso min taxtiha hoosteeda taxta asjaariha wa qusuuriha alanhaaru wabiyaalo khaalidiina xaalihin kuwa ku haaraya fiiha jannooyinkaas ku haaraya ui ilaahay iyo wayukafiru alla inuu ka asturo canum ayaga xaggooda sayi-aatihim xumaanyaalkooda uu ka asturo dembiga ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhaafo jihaadka sababkiisa uu dhaafo. wa kaana dalika kaasina wuxuu ahaaday cindallaahi ilaahay agtiisa kaysan diibaan ayuu ahaada cadiiman oo weyn. wa kaana wuxuu ahaaday ilaahay dalika kaas la soo sheegay oo waxa weeye mu'miniinta ilaahay jihaadka uu ku gelinaayo jannaad midkoodina ilaahay uu ku asturaayo. wa kaana dalika kaasi wuxuu ahaaday ilaahay cindallaahi ilaahay agtiisa uu ku ahaaday kaysan diibaan ou ilaahay cadiiman oo weyn ayuu ku ahaaday. iyo wayucadiba almunaafiqiina xagga horay la socotaa liyudkhila almu'miniina weeye jannaatin iyo wayucadiba almunaafiqiina weeye munaafiqiinta ragga ah alla inuu cadaabo iyo walmunaafiqaati naagaha munaafiqaadka iyo walmushrikiina nimanka mushrikiinta iyo walmushrikaati naagaha mushrikaadka xaqaaniina oo u maleeyeen billaahi alle danna sawi mala xun u maleeyeen celiin korkooda waqay ahaatee ayuu dhi ilaahay daa'iratu sawi musiibada sooda wareegaysa waqaliba allaahu alla waa u carooday calayhim kuwaas korkooda walacanahum ilaahay waa lacnaday oo naxariisiisa ayuu ka dheereeyey wa acadda lahum alla wuxuu u diyaariyey jahannama naarta jahannamo la yidhaahdo wasaa'ad wayna xumaatay jahannamo ui ilaahay masiiran xagga marjaca ayaa xumaatay. xigmada kalentooda waxa weeye ilaahay jihaad ku amrayaa waxay tahay in ilaahay subxaanahu watacaala munaafiqiinta rag iyo haweenba ilaahay uu cadaabo maxaa yeele ayaga jihaadkoodu jihaad oo ikhlaas lama ahan weeye. hadda munaafiqiinta ilaahay wuxuu ka hormeeyey mushrikiinta maxaa yeele liannahum ashaddu dararan min alkufaari yaa layidhi almutajaahiriina munaafiqiinta waxaa layidhi way ka dhibaato badan yihiin gaalada oo gaalnimadeeda caddaysanaysa ayaga ayaa ka dhibaato badan. maxaa yeele mu'minku waxaa layidhi waxaa layidhi mu'minku qofka markaasi waxa weeye gaafirka oo kufrigiisa la jahraaya waa garanayaa weeye waana ka fogaanayaa weeye waa iska dhawrayaa laakiin waxa weeye munaafiqa kufrigiisa qabsanaaya mu'minku waa dhex gelayaa asagoo u malaynaayo iimaankiisu inuu saxiix yahay markaasuu saasoo mu'miniinta dhibaato ugu keenayaa. marka munaafiqiintu way saxun yihiin kufaarta wax badan ayay saxun yihiin. markaasuu dhe ilaahay iyo wayucadiba almunaafiqiina nimanka munaafiqiinta alla inuu cadaabo iyo walmunaafiqaati haweenka munaafiqaadka hawdha ilaahay iyo walmushrikiina nimanka mushrikiinta hawdha ilaahay iyo walmushrikaati haweenka mushrikaadka adaaniina oo u maleeyeen billaahi alle danna sawi mala xun u maleeyeen waa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala malaha xun u maleeyeen weeye oo waxay maleeyeen inaan rasuulka loo gargaarin calayhi salatu wasalaam iyo mu'miniinta taas ayaa waxay tahay mala xun ah weeye inaan islaamkuba nasr helaynin sidaas ayay aaminsan yihiin. markaasaa waxaa weeye dhanni suu-aas ayay qabaan ui ilaahay calayhim korkooda waqay ahaato waxa weeye waa ducaayo calayhimaa layidhi amase waa ikhbaaraa layidhiyo wuquuciisa ayaa laga warramayaa cadaabka oo calayhim korkooda waxaa ahaanaad iska dhigi kartaa daa'iratu sawi musiibada sooda wareegaysa amase calayhim korkooda waqay ahaato daa'iratu sawi ama daa'iratu suwi musiibada sooda wareegaysa waxay ka dhigan tahay isagoo ilaahay u dhahaayo talinii biqowlikum weeye waxa weeye qowlkiina isu-aala calayhim daa'iratu sawi. marka hadda daa'iradu waxa weeye cibaara can alkhad almuxiid weeye daa'irada waxaa la yidhahdaa xariijinta la wareejiya la yidhahda meel oo markasa weeye markaasaa waxaa loo isticmaalay xaadiso oo muxiidaa oo waxa weeye dad musiibo oo weynoo ku dhacday hareeraysay ayaa markaa loo isticmaalaa la yidhi wafii jamcuna waxa weeye alixaadatu fii kulli weeye. marka ilaahay wuxuu dhahay calayhim korkooda waqay ahaatee daa'iratu sawi musiibada sooda wareegaysa oo balaayaha isku wareejisa weeye dilli iyo cadaab ayaa isku wareejinaya waqaliba allaahu yowdhi ilaahay alla waa u carooday waqalib allaahu alla waa u carooday calayhim korkooda walacanahum ilaahay waana lacnaday. nimanka noocaas waxaa weeri munaafiqiin iyo mushrikiin isugu jira ilaahay wuxuu dhahay waxaa ku dhacay hale ilaahay iyo lacnad allah ku dhacday oo naxariis ilaahay laga dheereeyey. waacadda lahum alla waa u diyaariyey jahannama naasta jahannamo la yidhaahdo ayaa ilaahay u diyaariyey wasaa'ad wayna xumaatay jahannamo masiiran xagga marjica u dha ilaahay. waacadda lahum alla waa u diyaariyey jahannama jahannamo ayuu u diyaariyey wasaa'ad wayna xumaatay jahannamo u dha ilaahay masiiran xagga marjica u dha ilaahay. walilaahi alla waxaa u sugnaada u dhahay alla subxaanahu watacaala junuudu samaawaati samaawaatka junuudooda iyo waalardi ahrada junuudeeda. wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday casiisan alii qaaliba mulkigiisa xakiiman alii falsuuban ayuu ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sancaynaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walilaahi alla waxaa u sugnaaday junuudu samaawaati. aayaddan marki hore waa la sheegay oo waxa weeye waxaa lagu sheegaa la yidhi macradu lkhalqi watadbiiraa la yidhi, markaasaa waxaa lala xiriiriyey caliiman xakiiman weeye waa aayadda hore. meeshaana waa la sheegay mar labaad macradu lintiqaamaa lagu sheegay meel gaalada laga aarguranaayo, markaasaa waxaa lala xiriiriyey casiisan xakiiman weeye. marka wax tukraara oo tiiyo horeo soo noqotay waa la leeyahay meesha kuma jirayso. ilaahay wuxuu yidhi walilaahi alla waxaa u sugnaaday junuudu samaawaati samaawaatka junuuddooda iyo walardi ahlada wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday casiisan alii qaaliba mulkigiisa xakiiman alii falsuuban ayuu ahaaday ilahay wuxuu sancaynaayo. taasna ilaahay kama uusan fuulin. inaa annagu buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala arsalnaaka waanu ku dirnay saydka maxamed kaahow shaahidan xaalaaka kii markhaati kacaayo oo ummaddaada ku kor markhaati kacaayo maalinta qiyaamo. arrintaana waxa weeye waa imtinaan oo ilaahay xaggiisa ka imaanayo galladaysi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku galladaysanaayo. maxaa yeele ilaahay rasuulka waxuu ku sharifay risaalo ayuu ku sharifay, wuxuuna ilaahay u bixiyey kaafatu lkhalqi khalqiga dhammaantiisa asagoo ku markhaati kacaayo calaa acmaali ummati ummaddiisa acmaasheeda. marka hadda ummadda nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ku markhaati kacaayo waxa uu kula markhaati kacaya ummaddiisa daacada iyo markaasi waxa weeye cisyaanka ayuu kula markhaati kacayaa. ilaahay wuxuu yidhi inaa annagu arsalnaaka waanu ku dirnay sayidka maxamed kaahow shaahidan xaal aatay kii markhaatiya wamubashiran xaal aatay kii bishaaraynaayo adduunyadana janna ku bishaaraynaayo wanadiiran xaal aatay kii digaayo oo waxa weeye cabsi gelinaayo kufaarta cabsi gelinaayo cadaab ku dhacayo weeye. lituuminuu inaad rumaysaan ud ilaahi billaahi alla aad rumaysaan iyo warasuulihi rasuulkiisa oo watucasiruuhu aad u gargaartiin oo watuwaqiruuhu aad weynaysiin watusabbixuuhu alla aad nasahdiin ud ilaahay bukratan aroortii iyo waasiiran galabtii. marka hadda ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala lituuminuu billaahi ayuu dhahay. marka hadda laantaana waxay ku tacluqaysaa arsalnaaka weeye. inaa annagu arsalnaaka waanu ku dirnay ud ilaahay shaahidan xaalaasay kii markhaati ah wamubashiran xaalaasay kii bishaaraynaayo wanadiiran xaalaasay kii digaayo lituuminuu inaad rumaysaan billaahi alle iyo warasuulihi rasuulkiisa. waxaa kaloo la dhihi karaa liyuuminuu inay rumeeyaan ud ilaahi subxaanahu watacaala ummadaadu billaahi alle ay rumeeyaan iyo warasuulihi rasuulkiisa. liyuuminuu billaahi alle inay rumeeyaan qaladiga camarka iyo warasuulihi iyo rasuulkiisa. ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadiisaa la isku jamcinayaa waana lala wada kadaabayaa, markaasuu dha ilaahay lituuminuu billaahi alla inaad rumaysiin iyo warasuulihi rasuulkiisa oo watucasiruuhu aad u gargaartiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo watuwaqiruuhu aad weynaysiin. marka lamiirka labadan meelood ee watucasiruuhu watuwaqiruuhu ilaahay yaa loo celin karaa ama rasuulkaa loo celin karaa. watusabbixuuhu laakiin tasbiixda ilaahay bislahaa loo celinayaa. amase liyuuminuu billaahi alla inay rumeeyaan iyo warasuulihi rasuulkiisa ud ilaahay oo wayucasiruuhu alla ay subxaanahu watacaala alla ay u gargaaraan oo macnaha laga wada diinkiisa inay u gargaaraan oo wayuwaqiruuhu alla ay weynayaan ama wayucasiruuhu nabiga inay u gargaaraan wayuwaqiruuhu ay weynayaan iyo wayusabbixuuhu alla inay nasahaan bukratan aroortii ud ilaahay iyo waasiiran galabtii. sidaas ayaa waxa weeye lagu diro dhahay rasuul allow. marka casharkeenu intaasuu ku egyahay. wallaahi subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.